سورت نوح مکی سورت نزولا یو او یا 71 نمبر سورت النحل پسې نازل شوی دی اور ترتیبان هم 71 نمبر دی سورت معارج پسې لګول شوی دی. رب د سورت د مخکې سره په څو وجو دی، یو دا چې مخکې سورت کې نمبر 37 کې وی تانه ستا د مخکې ته قرآن بیان دی منډې وی دلته آیت نمبر 6 کې وایي چې خیر مخه پکېږه د نوح علیہ السلام د مخکې نه منډې وهلې. پدم یزید الا دعا الا فرارا متخاپا نشی دیو جن اور فسیر آر دویا دویا موجا مخی طورت کے آدم اور انتالی سے یو کم سالوی کے دی انسان اولانے حالات ذکر کر نو دی طورت کے آدم اور چودہ کی وائی چی ما پا مختلف مدارجو کی پیدا کردے اول نتپا و بیا وینا شو بیا دا شو بیا دا شو خور مور خیر لگے بیا چی وڑو کے بیا لو شو وغیر وغیر دیو دا انسان اج اج بیانو پا تفسیر تا دیو جن اور فسیر آر دریم ربز مخی صورت 44 کے سرو سرو کے سر کے بٹ رہا ہوتی منڈی بوئی عدل تا سبب دا دی بٹ سر کو دروا تو دا شیشر کے کڑو دیو جنور پسی رہا سالو رمہ ہو جا یا مخی صورت کے آدم 25 کے پیندشتم کے ہوئے چے لے صاحب ہے محروم نو دل تا آت نمبر 12 کے وائی چے دا اللہ دا کتاب تابیدار شاہ پیغمبر چے اللہ دے در کی جو سوال نہ بچے دیو جو رفت کر آنا پیندم ہو جا مکہ صورت کے آخر کی تخویف دنیاوی ہوا اخی تخویف اخروی ہوا اندل تخویف دنیاوی دا نوح علیہ السلام دا قوم پر مثال سا دیو جو رفت کر آنا امتیادات سورت ممتاز دیں فاتح نمبر 5 بانے چینی دعوت قوم علیہ لوا نہارا دویم امتیاد سورت ممتاز فاتح نمبر 7 بانے جذوات انی کلا مدعوت لتغفر لهم جعلوا اصابهم في اذان واستغشوا ثيابهم وصلوا استكبارا بل ذا شان نشتا بل امتیاز رب ممتاز فاد نمبر 14 فقر خلقكم اطوارا بل امتیاز سلورم آد نمبر 21 زبانه جوات ابو مل لم يزدو مالو وولدو الا خسارا بل ذا شان نشتا بل پینزم امتیاز رب ممتاز آد نمبر 23 زبانه کہ ولا لا تذرن ود ولا سواء ولا يعوص ويوقع ونصر بل شانشتا بل امتیاز سورت ممتاز ہے پدوار نور سامت آتنا ورچہ بھی زمان چی رب لا تذر ارده من الكابلن دیارا خبر اگدا شو مقصد سورت دل نقلی پا توحید بانے بواقع نوح علیہ السلام دل نقلی پا توحید بانے پا واقع نوح علیہ السلام سره خبر اوږده شوه سورتونه بغیر توحید نه بیان شو تخویفات وغیره نو قرآن قاعده خپل قانون مطابق ورپسې دا دوه سورتونه راړه دپاره د اثبات د توحید د نوح علیہ السلام د دلیل نقلی په توحید باندې او د جناتو نه انا ارسلنا نوحنا هغه موږ لېږلی و نوح علیہ السلام قوم درته پدی خبر چې ان انذر قام کو یرو خپل قوم من قبل یاتیم مکه نه شراب دیتے او عذاب درنا قال وی دو یو چوراغه حکم دو نی لکم نذر مبین دما سر پر یرو کوم که خکارا او راغلم پدی چې نه عبد الله عبادت کوي د الله یرا تما امین د خدای ته بالله نو کوي وتقو یرید الله نه بیان کوي واتیو دما خبرو مانه نو یخبر لکم من ذنوبکم بخنو وکړه د بادی ګونه بادی ولی وی بعد گناہوں نے اگر حقوق اللہ سر تعلق ساتھی ہے بطالہ معاف کی اب بعد گناہوں سے اگر حقوق العباد سر تعلق ساتھی دبل مال والے بل سر ظلم کریں اگر نہ معاف کی گو رہے ابا وہ دنیا کے بعد اگر نہ معافی غوار ہے چاہتے معاف کی انیا خان انیا بود اللہ و تقو و تواتی و انیا پھر لکھوں بخنا وقت ساتھ بعد گناہوں نے ساتھ ہوں عرصت وقت ساتھ نٹی مقرائی تھا ان جلا یگن نیٹا دا اللہ کلچرا نرستو کی گی نو کہ رستو بدی کی نرستو کی گی سمت لفشا رستو بگی تا تو نیٹی تا بغیر دا تکلیف نو پا اتمینان سرا قرآن تکی نہیں تو عمر خوند زیادی نا کمی گی اگر عمر بید اتمینان شا اللہ بی ذکر رای تطمین القلوم او من آر آن ذکر فائن اللہ میں شاہن زوان کرن اچھا قرآن نو آو تم جوان بے گزران بے تنگی لکا سورت آہا آیت نمبر 124 کے نو دلتا ہوں رسوبہ کی ذات بغیر مصیبتوں نہ یعنی پر خوشحالو پر اطمینان سرا نیٹے مقرر سا یقین نیٹا دا اللہ کل چراج نرستو کی گی کاش کتاز پوئی دے قال ابي نوح عليه السلام رمضان اني دعوت لقومي بشكما دعوت ورکو قوم قلتا اشبیو دروازی فلم یزیدون زیادتن کدی لا دماء بالنی الا فرار مگر تیخ سور وینی کل ما دعوتم ادا ارکار جدید دعوت ورکو چراش قرآن راش اللہ کتاب لا لیتا فیر لهم دی فرش بخناو کلی تا نوکر دی گوت اخبر پا خورغوگونو که وستا شو سیابم ازان پر کی پجامو که سادر خوزان واسی وستا رو امیشگیری اکڑا پا شرک بانی وستا برو ازان قدو گرنو دا اللہ کتاب نیست که بارن زان قدو گرنو بانی زنگ دا کل یا مولاو دی شا محمد کماری دی چامو مولا نو غریب ساده و سڑه و زمیدار و وستا دا قرآن زکران جماعت که بدهی تبا اللہ کان تبا سبق قرآن نو خو دا دیر ما شیخو اگر چر دا تسو آبای تا پلا روان است نو شیخ را مطولا در تیو آورن دیر دیاد خبش دا و غرب شما دا خبری مواری قرآن مواری دا غنا چرا اگر کل مولایی سیفتا جا مولایی سیفتا شند تلم سو آبای تا اما دا پنج پیریخ در تاوری نره دیدی سک کفار دا نگو اتا بی قصدان دیو روی نا قصد سنگ بایم کل اخو کافیر دا سنگ با آورم که قصدان نو خو خیال می خا خا خا خیر دی دی پر ما پر که بیا دی وارن گو بیا با جانم تا دی نو شیخ رحمت اللہ علیه دی چاوی میشه بل زیارت زیارت پرد بان بدا شیو لکنن زیارت نن جمعه دا نو زیارت پرد بان مندائی لگی صحابه که پرون بر مندائی لگی دی بان انو شیخ و تیوکا صدرو چی دی رای دا کڑی دا شیخ ارما تا بایا تا تا نو چرا بی دا داروان شیخ سران دا سادر دا تاو کرد او دا سی کرد نو شیخ و دا بیمان ها بیجی ها دا شیخ هم دولم تکرون دا بیمان ها بیجنده دا بیمان ها بیجی ها دا حکیم و سادنون دا بیمان ها بیجی بی اکا نوح علیہ السلام دا کوم آقا خلقی خواه چه مخ دی پت کرده جنتا اونو گون گناهانگار باشم دا کرده قرآن بیانو کنن مولیانو دا قصد گناهانو مولا خست سره وقت پل دانی تو ما اینی دعوتو ما بیا کنم ما اخیره که بیا غریب بیان دور بد حالو که قولم اتیاز بازی بایدن پا جماعت که بیسا داغو جماعت کو دیرا نا سر سادر بیو خد لنگ بیو آقا پرتوک بیو ایستا تو ما اینی دعوتو بیا ما دعوتور کردی تا جهارن سکارا تو ما اینی آلان تو بیا ما اعلانو کردی تا واس را تو جرگه میو کردی سر جرگه اعلان میو کجرش بلان کردی تا که مسئله بیانو او پا کور تو اعلان جرگه میو سر کردی و قول تو استغفیر رو بکم و ما بخنه اوگاری دخپل را من مخی بنا اینو کانه ای کنه دا اللہ ده اگا پارا نم بخوند که و یو سر سامع علیکم رابر ای باران پتابان پیدار پی هن و هم دید کم ازیاد بکی تات با در کل دا مالو از آمنو که اگر ری تابل باغونا او اگر ری تابل نیرونا دی آیتون ثابتی گی استغفار سا اللہ بچیم ور کئی اللہ مالو مر کئی اباران هم کئی ابادی را دی استغفار چا بچی نیشتے آئی دا استغفار دی رو دی انشاءاللہ اللہ بلا بچی ور کئی یو سڑے دارا بو اگوی وی او دل یو عالم خبرو کرسے دا ایسوی ہوئی چی پا استغفار سر اللہ بچی ور کئی دو ما بچی نو ما تا ڈاکٹر ویلی چی صاحب بچی نو کئی دلیل خفا ما اپلا خدمی منو کولا وی خدم خوا خوا پیچی دا میوار رو دن یرال خدم زمی چی استغفار شروع کار مورتا میوی یہ مانگ چی شروع کار لانو چی اللہ بچی را کار یہ بیا شروع استغفار سا یہ بل را کار سلور بچی جو بیا پیزل با مانگ چی اللہ سر لور را کار یہ بیا ما استغفار شروع کار یہ لور اللہ را کار نا اللہ وی خودم کسا مال دی نیشتے پا قول تو استغفیر رو را بانگ اوی مانگا اوی ما بخنا غوری را خپلنا دا مخت گنانو اگر دا اللہ دی بخنا کون که را بوری باران پتا من پیدر پی ملک بری آباد شی او در با امداد با کسا تو پا در کولتا مالو او پا در کولتا منو بگردی تاولا نیرو باغونا او بگردی تاولا نیرو نا مالک ملا تبیون لیلہ و قارا دی تاولا چکیدن سا دی دا اللہ دی عزت من که دو چی تا بل تا دی ما با عزت من که نشی عزت من که دی دا یاد وی مانا مالک و سی تاولا چکیدن سا دا اللہ دی عزت دالای بیتتی که چه بل سرماز شوائی وقت خلق کم اتوارا او حال دانه دلیل اقلی که پیدا کردی تاتو اللہ پا مختلف حالتونو که تا مور خیره که اول نطپا بی بیا وینا شوی بیا علاقا شوی بیا مزان شوی سایده کوا شو سرگ مر جوڑی کنا یا دنیا تا چرا لی نطرد نشتین گوله او اللہ بیا رو غٹ کردی کیناس کیناس تینشو کیناس بیا او گرتی دی یا سړی شو خزه وکړه بچي دا ټول مختلف حالات ادا ذکر کړي په خ په تفصیل سره په مخکې ځان کړه سور مؤمنون کې آیت نمبر 15-16 کې علم تر آیاتو نه ګورئ دلیل عقلی بل کیپالا خلق الله څنګه پیدا کړی الله و آسمانونه سباغ طبقه په طبقه باندې اگر دولے سپنگوائی پا دیکھ رہا ہاں اگر دولے انوار سراجن دیوا اولا زرگن کرے تاس پا دی دیزمکے کے نبات پا زرگن اول اللہ پیدا کرے تو میں یویدو بیاوا واپس کی تاس یویدو کم پا دیکھے واپس کی تاس پا دیزمکے اور راو باستا پر آواز کسو سا قیامت کے واللہ جالکم الارض پیس بساس بل دی اللہ اگر دولے ساس پا دیزمکا پا بساس نو غڑاو لی پرش دوارچی دای تاسو دین دمکه نن پلار پلون پلون باندې وای نو هله تام دای تخرو کو الله ته فریاد دی وای نو هله تام ربي ربما ان ربما ان نبی ته اندې دی خلکو اتاو نه زما خلاف وک او تو من اتا ویش لا چالم لم یزیدو چې نه زیات کړه غلا مال د اولاد به تاوان مال دار په سلار دنیا پر سولار یا وتو تابیل من آج اب اللہ میرے چھے زیادہ کر دی دی دی من لہا اگو مال اونا اولاد بے تاوانا دے خوش مال مال اولاد راکی تاوان والا را یعنی مشرک شک جہنمی شک اما کرو اور دی تدبیرو کا خلاف دنو حالی تا مکرن تدبیرو لوئے ویوے تقریبن شور کا ووئے دی لا تدرنا علیہ تکم مپر ایک پلا جتروانا والا تا مپر ایک خاص کر ود بابا انا سوا بابا انیا اوس بابا انیا اوک بابا ونصر بابا پیندو اته وډیرو دا پیندو مشهور مشهور لکه زمونږ پارکر کې بابا دی او دا پیندو پیندو شپه کو غټ لکه پیر بابا شو کاکا ته شه شیخ عبدالقادر زیدانی شه دا تا گنجبخ شو ته مشترکان وي سیونو بابا رونو بابا دغه دی دغه دا پیندو غټ غړو ود د دوستای د ودود نه دی د دوستای دی مار چې دوستی چې اکر خزه کول غواړي ود بابا شکران ورکا بسا پاگا ساتھ بیل را ورا ولی منا اسوان کار رندی کی اٹکاو دے نو منڈی تڑی وستا سایا ندے دا ود دا سوا بابا شکران ورکا آگا ساتھ بیل ٹک پا ٹک بیلو کی یو دا پر یادرا سا یو قوصول اعظم بابا سا ہوایا بس آگا شکران ورکا پا تراز بلو کی چوبے گورے یو اوگ دا آگ نے ٹک کرا دشمن دی غلی نے ٹک کریا بابا لور سا عرص بلو برابر کی دشمن بل تباکو انا سرن طاقت دا تاک کنار طاقت نه شي غریبی نصر بابا ته ځان نږدې کړه طاقت به در شي دا پنځه درې په باره کې امام بخاری لیکلي په ځای باندې او قرطبي هم لیکلي ټول کتابونو کې لیکل شوي په تفسیرونو کې چې کانو رجالان صالحین من قوم نوح علیه السلام د نوح علیه السلام د قوم نیکان خلکو کله چې دی مړی شو او نو بیا شیطان راغلی په زور په زور زور زور په جامه کې ادی تو وای چې ارتا خپه هغه بابا را و یاو کنه یی چې کله ته نه جوړه ما یی خدا کنه جوړ کړو تا نو هغه خلکو کې علم وو د شرک په توحید په اړه ای عبادتونه کو او چې هغه مړ شو دغه اولاد کې علم نو نو بیا شیطان راغلی وته وای چې تاسو عبادت ول نه کوي چې یو کو وېسا نو کې چې بچا کو نکانو وې چې به دی بابا ګانو نو خرګو دغه په دای په عبادت را شروع لګیل نو الله نو هر سم راو دی شیخ وای په زبان عادو بها مانن سوا مثلی یعوسو ویعوقو بئس ذلک من ودی وقد هتفوا عند الشداد باسمها كما يهتف ياتف المستر بالواحد الصمدي فغم نهر في سمعها من نهيرة وهدلت لغير الله جهلا على عمدي وكم طائف من عند القبور مقبلا والتمس الاركان منهن بالايدي اغا بياغا شي جور شو بياغا سواء يا وغدرنون بدل دي بس پیر بابا ري اغل پیر بابا نو كده اي ولا سواء يهودا دو استاد ماره خد اور کي پیر بابا اتول تو كريا بابا ري عادو بيان وا پشو بیا بیا دي شرطا مان مانوي تورتا یا نمونه آقا نک دیو دا سواهون و مثلی وی مانن سواه مثل ابدای پشانتی دی لیوز و یوز ده ایا اوګ دې بئس ذلک من ودی اود وقد اتفو عند شداد باسم ادير چی او بلای بن بابا رامه با کما اتف المستر بالواد السمدی اکرن چې یو اجس پرسیو یا الله یا الله انده یا بابا یا بابا وکم نہ حروفی سمع من نحیره اتور دې دې قربانه کې د باباګان په قبرونو څخه او هلر دې غیر الله اګه اله ما اوهل به لغیر الله اوهل لغیر الله جل على محمدی تو دی جهل دوجه سوق دی کس دوجه وکم تو اپین اند المقبور مقبلا اطور دی چا بیر گردی والت مصر یلتا مصر ارکانا من اون دبی او دار که جنگلی کلی گٹ کلی آغا چل بیار آغی بیار شیر آغی نو یواد سوا یوز بیار مانن آغا ری نون اب جدا دی او شی آغا ری وقالوا لا تذرنا مفري الهاتهم الها اخبل اجتران اخبل او مفري خاص کروت بابا ان یو نو سوا بابا ان یو حس بابا ان یو اکبنا تکوریا بابا لانسان دین طاقت والا بابا وقد دولو کثیرا وزرزر گمراه کپدی بان خپدی خبر بانی پی تقرون بانی دیرا ولا تذید امد یادو دالیم بیر تباہینا مما خطیاتی ما د وجه د باد ګناونه ګنا زینا چې هغه شرکو وګورګو غر کړی شو او تخلون اران دنه کړی شو ورته ورته به کله دنه کیږي قیامت نه بس کنه ته تو دنه شو د بدونو په دریاب کې دي په ځمکه کې امیانو به خوړلي ختم شو دغه ته څه ولاړه غذاب قبر دی بایي ان روحونه تللي دي سجیتا پرم یجدو نونو مند دا ایزان لبید اللہ سوک مددگار نوود بابا نسواو اندیو نیو کنبل نبل شبا اخلاص کرده وقال نوحونا اوی نوح اللہ سام رب بی رب دمالا تضرع الارضی مپر اپس مکابان ری تا کافران یو کورا بعد اللہ کورنی رنکے این نکی قرن تا این تضرم که تفرید ایلان و زلو ایبار گمرا کسا بندگان ولا یجدو نزدی گئی دی نپیدا کئی دی اللہ فاجر کفار مگ فاجر کافر رب اغفر لي ورب ما خناو كما تا ازما اولاد تا ولما نا چا دخل بيش دا داخل زما مجلس تا ازما جماعت تا مومن دا ایمان پا لاز كي ار فارد مومنانو سرو مومنانو خود بخناو كي ولا تا دي ظالمين هاي إلا تبارا مدیات زامان بير تباينا لا تبا برباده كي نو مقصد ها مقصد صورت دلیل نقلی پا توحید بانه زمان